Здравейте! Приветствам ви сърдечно на днешната медитация. Намерете наистина удобна позиция, която нищо да не ви притеснява. Можете да седнете или да легнете, както момента ви е по-удобно. Отпуснете се и нека започнем. Затворете очи и просто се отпуснете. Вдишайте дълбоко и издишайте пълно. И вдишайте дълбоко и издишайте пълно втори път. И вдишайте дълбоко за трети път. Задръжте дъха за около 3 секунди и издишайте. И се отпуснете. Сега ще ви помоля да отпуснете всяка част от тялото си, като започнете от върха на главата и надолу до стъпалата. И докато отпускате всяка част от тялото си, искам да използвате своето въображение, за да си представяте всяка част от тялото си и дори да почувствате как се отпуска и напълно се освобождава от всяко напрежение. Започнете с горната част на главата, скалпа, челото, веждите, клепачите. Почувствайте как тази вълна на отпускане бавно се движи и разлива по пузите ви, надолу по носа ви. Отпуснете устата, особено мускулите около устата, устните. Уверете се, че зъбите ви не са стиснати, и просто ги отпуснете. Отпуснете брадичката и челюстта си и оставете всички тези мускули на лицето да се отпуснат. И шията ви също започва да се отпуска. Предната част на врата, задната част на врата, надолу към раменете. Просто почувствайте как раменете са напълно отпуснати. Освободете се от всяко напрежение, което е останало в раменете. И докато правите това, се чувствате все по-добре и по-добре. И ръцете ви също започват да се отпускат. Започнете с горната част на ръцете и бавно се спускайте към лактите. Отпуснете после китките, дланите, предната част на дланта. Отпуснете се и нека всяко напрежение се освободи и си отиде. Забележете колко по-дълбоко и равномерно е станало дишането ви. В сравнение с ритъма на дишането преди само няколко минути, когато започнахме, усетете дъха си, усетете ритъма на дишането, а именно как се свива и разтяга диафрагмата и гръдния кош. И оставете мускулите по предната част на тялото да се отпуснат напълно по целия път надолу до корема. Просто почувствайте как коремните ви мускули се отпускат и отпускат. Освободете всяко напрежение, което може би е останало в тази област. Просто оставете всичко да си отиде, да си отиде напълно. И сега мускулите на гърба ви се отпускат. Големите мускули, горната част на гърба. Отпускането слиза надолу и в долната част на гърба. И позволете на всички по-малки мускули в долната част на гърба ви да се отпуснат. Сега и бедрата вече се отпускат. Отпускат се краката. Започнете с горната част на бедрата, после коленете и надолу отпускането стига до прасците, до глезените. Отпуснете стъпалата и дори пръстите на краката. Един по един. краката. Пръстите на краката са отпуснати напълно. Отпуснати. Просто се отпуснете напълно. И когато започнете да навлизате в много дълбоко, спокойно и отпуснато състояние, просто се оставете на това пътуване. Нека умът и тялото ви станат едно. Едно хубаво усещане за пълно спокойствие и отпускане. И сега ще броя бавно от 20 надолу до 1. И по време на това пътуване можете да продължавате да се отпускате все повече и повече с вашата собствена скорост. Но преди да започнем, бих искал да ви помоля да използвате въображението си. Искам да си представите голям, бял, пухкав облак, който обгръща тялото ви във формата на удобно кресло, на което просто е толкова хубаво да се отпуснете и да се носите и да се реете свободни, свободни във въздуха, в простора, в безкрая, толкова удобно отпуснати, толкова нежно, толкова въздушно, толкова феерично, толкова тихо и нежно. Отпуснати. Това е много топъл и удобен и приятен облак за пътуване. Това е вашият вълшебен личен облак. Забележете как той обгръща тялото ви и сега ще ви отведе на едно много красиво място, специално, особено място в живота ви, място, където сте щастливи, място, където се чувствате много удобно. място, където сте напълно спокойни, така че докато започвам да броя, позволете си да се отпуснете напълно върху този приятен облак. И той ви отвежда на това прекрасно място, където сте щастливи, отпуснати и много, много, много спокойни. Позволете си да бъдете там за момент. Позволете си да бъдете там за момент. Докато започвам да броя, и вие разрешавате на себе си да навлезете, да навлизате все по-дълбоко и по-дълбоко в отпускането. 20. Просто се отпуснете изцяло и напълно. 19. 18. Много дълбоко. 17. 16. Още по-дълбоко и по-дълбоко. 15. Позволете си просто да се отправите натам. 13. 12. Дайте сами на себе си разрешението, че тъкмо това е, което искате да направите. 11. 10. Просто си позволете да се освободите. 9. 8. По-дълбоко и по-дълбоко. 7. 6. Много дълбоко. Сега сте много уморени и сънни. 3. 2. Толкова много спокойни и отпуснати. 1. И накрая дълбоко. Дълбоко отпускане. сега можете напълно да се отпуснете и всяка следваща дума, която казвам, всяка моя дума, която произнасям, ви отпуска все повече и повече. И всяко вдишване и издишване, вдишване и издишване, което правите, ви отпуска още повече. И още, и още повече. Това е състоянието, наречено хипноза. Това е много приятно, много отпускащо усещане. Винаги се изпитва като усещане на спокойствие. Винаги има усещане за отпускане. Сега изпитвате това чувство на мир, на спокойствие и отпускане. И аз след миг или два ще ви дам някои предложения, някои положително формулирани утвърждения за вашето собствено благополучие и за непрестанно доверие към вашето подсъзнание. Ще забележите, че тези внушения ще бъдат вкоренени дълбоко в подсъзнанието. Толкова дълбоко, че ще можете да действате според тях. Ставате по-спокойни, ставате по-отпуснати. Вие ставате по-дейни и по-резултатни, така че просто дръжте очите си затворени. Чуйте предложенията, които ще ви дам сега, и ще откриете, че те намират мястото си дълбоко в подсъзнанието. Докато лежите толкова удобно, толкова приятно отпуснати, сега ще се потопите в много дълбоко и приятно отпускане. Вашето подсъзнание е в идеално състояние за визуализации и внушения. Взели сте решение да станете по-стройни и здрави. Сега сте определили, че сега е моментът за това. ще откриете, че това нещо, което винаги сте смятали за толкова трудно, сега ще се окаже забележително лесно, удивително лесно. Ще откриете, че да станете по-стройни и по-здрави е толкова лесно. Ще бъдете приятно изненадани колко лесно можете да постигнете целта си. Стройно, здраво и привлекателно тяло. Стройно, здраво и привлекателно тяло. Никой не обича да му казват какво да прави. И ако бих могъл да ви кажа какво да правите, просто щях да ви кажа, че да спрете да прияждате е една фантастична идея. И спрете да ядете храни, които са нездравословни и ви правят дебели. И вместо това ящете само храни, които са здравословни и не водят до напълняване. И бих казал да започнете с това, да го направите веднага. Но никой не обича да му казват какво да прави. Така че не бих ви казал, че прияждането и яденето на нездравословни храни, от които се дебелее, са опасни. Те са опасни и ще ви попречат да имате тялото, което искате. Тялото, на което имате право. Тялото, което заслужавате. Стройни и здрави. Стройно, здраво и привлекателно тяло. Сега, след като вече сте взели решение, след като сте взели решение да станете и да останете стройни и здрави, вече сте наясно какво е вашето силно желание. Да се храните само с добри и здравословни храни. Да се храните само с добри и здравословни храни. Вие също сте наясно, че тялото ви се нуждае от добри, подхранващи храни, за да останете силни и здрави. И знаете, кои са храните, които могат да ви навредят. Те ви правят дебели и тъжни. Те ви правят да се усещате много виновни и след това пък много ядосани и гневни и тези негативни чувства след това ви вредят. Но сега ще бъдете изумени колко невероятно лесно е за вас да изберете храни, които ще ви помогнат да получите добро настроение и здраве и да останете стройни и здрави. Всъщност, вие ще почувствате страхотно чувство на гордост и радост всеки път, когато се обръщате към добрите здравословни храни. Всеки път, когато ядете, ще го правите съзнателно и ще се изненадате колко лесно е да контролирате храненето си и ще имате фантастично, вълшебно изживяване за успех, за победа, че получавате това, точно това, от което се нуждаете, и то в точните количества и в точното време. Ще бъде невероятно лесно за вас съзнателно да ядете 3 пъти по-бавно, отколкото преди. А това означава, че наистина ще можете да се наслаждавате на многото вкусове и усещания, докато дъвчете старателно всяка хапка и ще помните да оставяте вилицата и ножа между всяка хапка. Ще се изненадате колко сити и доволни и щастливи се чувствате с все по-малко количество храна. И сега просто се отпуснете, защото ще откриете, че предложенията, които току-що ви дадох, вече са дълбоко вкоренени в подсъзнанието и те ще стават все по-силни и по-силни от ден на ден. И те също ще имат голямо влияние върху живота ви, най-малкото за няколко дни, седмици и месеци. Сега се отпуснете, просто оставете ума си да се скита назад, обратно към тук и сега. И докато броя от 1 до 5, и когато преброя до 5, искам да дишате дълбоко и докато издишвате, възможно най-бавно, просто ще отворите очи и ще се почувствате освежени и бодри. Бодри. Чувствате се много, много щастливи и позитивни. Готови сте да се справите с всичко, с всяко предизвикателство, което животът ви поднесе. Бодри, много щастливи и позитивни. 1, 2, 3, 4 и 5. Дишайте дълбоко, отворете очи и се почувствайте напълно освежени и бодри. Бъдете здрави и щастливи. До следващия път!